στο να αναγνωρίσουμε αυτό το κοινό σημείο είναι το πρώτο στοιχείο για την κοινωνία, αλλά για τη θεία κοινωνία. Αλλά η θεία κοινωνία αποτελεί πολλές φορές ένα θέμα ακόμα και μεταξύ των Αποστόλων του Χριστού. Σε ένα χριστιανικό κόσμο γεμάτο ατομικισμό, οι παραδόσεις και οι ιδιαιτερότητες του καθενός κάνουν να φανούν οι διαφορές και τα κοινά σημεία που έχουμε μεταξύ μας. Η κοινωνία των αδελφών φέρνει όμως την ευλογία του Θεού και το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα το οποίο μπαίνει παντού, μας οθεί προς μία αδελφοσύνη για να μπορέσουμε να αναδομηθούμε μέσα από την κοινωνία. Θα πρέπει να δούμε τον Θεό και να δούμε τον πλησίον μας χωρίς διακρίσεις. Γιατί όπως έγραψε ο Απόστολος Παύλος, όπου υπάρχει το Πνεύμα του Θεού, υπάρχει ελευθερία. Το Πνεύμα της φιλανθρωπίας θα πρέπει να είναι η καθοδηγητήρια γραμμή. Γιατί όταν όλα μεταμορφωθούν σε αγάπη, τότε αυτό το οποίο θα μας σώσει θα είναι η ενότητα. Γιατί πώς μπορούμε να τεκμηριώσουμε στον κόσμο την παρουσία του Ευαγγελίου? Γιατί εμείς οι χριστιανοί είμαστε ακόμα διαιρεμένοι μεταξύ μας, πώς μπορούμε να, τη φωνή, να κάνουμε τη φωνή του Χριστού να υπερισχύσει όταν εμείς είμαστε χωρισμένοι μεταξύ μας. Η κοινωνία θα πρέπει να μας οθήσει έτσι ώστε να δούμε την κοινωνία όχι βάσει των συγκεκριμένων στρατηγικών, αλλά βάσει ενός μοναδικού μοντέλου, την Αγία Τριάδα. Το λάδι αποτελεί λάδι σοφίας. Είναι αυτό το οποίο επιθυμεί να ενώσει τους χριστιανούς. Εμείς ανοιγόμαστε προς τους άλλους, προς τη σοφία του Θεού. Δηλαδή υπάρχει μια εκτίμηση για το γεγονός ότι αυτή η ορθόδοξη εκκλησία μαζί με τον ελληνισμό αφιερώνει πάρα πολλά σε αυτό. Θα ήθελα επίσης να θυμίσω την Αποστολική Διακονία της Ελληνικής Εκκλησίας, την οποία είχα την ευτυχία να γνωρίσω το 2019 και θα ήθελα να υποστηρίξω και να υπογραμμίσω πόσο σημαντικές είναι η σύνοδη και η σύνοδος η οποία έγινε στη Θεσσαλονίκη με τον Αντωνιάνο της Ρώμης. Θα ήθελα να υποστηρίξω τις σχέσεις μας και να ξεκινήσουμε σχέσεις πιο έντονες μεταξύ των δογμάτων μας. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε ένα θρησκευτικό διάλογο, να μας βοηθήσει ο Θεός και το Άγιο Πνεύμα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο. Το ίδιο πνεύμα είναι επίσης και έλεο ανακούφισης, παρηγορίας. Και ο Χριστός το χρησιμοποιείται για να μπορέσει να ανακοινώσει στους φτωχούς την ελευθερία των καταπιεσμένων και για να μπορέσουν να φροντίσουν τους πιο φτωχούς. Και οι φτωχοί ήταν οι πρώτοι για τους οποίους, οι οποίοι απασχολούσαν τον ίδιο τον Χριστό. Εμείς θα πρέπει να ασχολούμαστε με, με αυτούς που είναι πιο αδύναμοι. Το κάναμε αυτό κατά τη διάρκεια της χρηματοοικονομικής κρίσης. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ηθική, με τα κοινωνικά θέματα και να μπορέσουμε να δώσουμε την ανακούφιση του Ευαγγελίου. Το Άγιο Πνεύμα μας καλεί σήμερα περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τα τράγματα της ανθρωπότητας με αυτό το λάδι, το έλαιο της φιλανθρωπίας. Ο Χριστός επίσης έχει υπογραμμίσει πόσο σημαντική ανακούφιση που δίνει η ίδια η προσευχή. Ας θυμηθούμε τι συνέβη στον Ελαιώνα. Να είστε ταπεινοί, είχε πει ο Χριστός. Και σήμερα θα πρέπει και εμείς να προσευχηθούμε για να μπορέσουμε να φέρουμε στον κόσμο την ανακούφιση του Θεού, να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τις σχέσεις μας που έχουν τραυματιστεί και είναι απαραίτητο αυτό για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην καθαρότητα. Με το Άγιο Πνεύμα, οι Απόστολοι του Χριστού καλούνται να αναθεωρήσουν μαζί το επώδυνο παρελθόν τους και τα τραύματα τα οποία συνεχίζουν να προκαλούν προβλήματα. Ιδιαίτερα αναφέρομαι στην κρίση της Ανάστασης. Για παράδειγμα, οι Απόστολοι φοβούμενοι, γεμάτοι δέος, όταν είδαν ότι αναστήθηκε ο Θεός μπροστά τους, από τους φαινόταν ότι ήταν αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο και τότε άρχισαν να νιώθουν μια μεγαλύτερη αγάπη και αυτό τους μετασχημάτισε, τους μετέστρεψε, τους έκανε διαφορετικούς. Είχε σε εμάς το Άγιο Πνεύμα του αναστημένου Χριστού. Η καλοσύνη του Θεού μας βοηθά να μην μείνουμε παραλυμμένοι από τις διακρίσεις του παρελθόντος, αλλά να δούμε το παρόν και το μέλλον με νέα μάτια. Θα υπάρχουν όλοι οι θησαυροί της χάρης που θα μπορέσουμε να έχουμε, τις θείες χάρητες που θα έχουμε εμείς. Ανοίγουμε ένα δρόμο για να μπορέσουμε να μάθουμε περισσότερα από εσάς, να ενωθούμε μαζί σας. Και το λέμε αυτό με ειλικρίνεια, γιατί όταν η αδελφή έρχεται κοντά μέσα στην πίστη, τότε νιώθουν αυτή την ανακούφιση του πνεύματος. Παναγιώτατε, αδελφέ μου, μας συνοδεύουν σε αυτή την πορεία τόσοι μάρτυρες και άγιοι που βρέθηκαν σε αυτή τη γη. Υπάρχουν διαφορετικά δόγματα, διαφορετικές πίστες πάνω στη γη, αλλά το πνεύμα είναι ένα. Το πνεύμα της Πεντηκοστής βασίζεται σε εμάς όπως και στους Αποστόλους από τους οποίους προερχόμαστε και ανήκει σε όλους, στην καρδιά όλων, αυτή την επιθυμία κοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Λοιπόν, είχαμε να συνδεθεί με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, ακούσαμε την ομιλία του Αρχιεπισκόπου του Ιερωνύμου και ακούσαμε βεβαίως και την ομιλία του Πάπα Φραγκίσκου. Θέλουμε περίπου 2 λεπτά για να συναντήσουμε το δελτίο ειδήσεων. Ο Άννα Καραμπίκη που βλέπω είναι πανέτοιμη. Να θυμίσουμε τώρα πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 2-10-60-09-604 και 605 είναι οι τηλεφωνικές μας γραμμές. Επίσης να σας δώσουμε και τον εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας. Παίρνετε το κινητό σας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό και αφού γράψετε το μήνυμα, το στέλνετε στο 54-160. Τον καλεσμένο μας, τον κύριο Τεφάνη, ο οποίος είναι στην κλινική COVID του Σωτηρία, λόγω ότι μας έβγαλε εντός αγωγικών λίγο έξω ή μας βγάλαν οι ομιλίες, θα τον έχουμε αύριο στις 4:30-5:20. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αμέσως λοιπόν του Δελτίου Ειδήσεων με τον πολύ καλό φίλο και δημοσιογράφο εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Πάνο Σέφακα. Αντικείμενό μας, αντικείμενο συζήτηση θα είναι αυτές οι εκλογές του κοινάλου που θα γίνουν αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Ελίνα από τη Δράμα και τον φίλο μας τον Βασίλη από τη Δράμα που λέει καλό σας απόγευμα από την Ηλιόλυφη και Κρία Δράμα. Το ίδιο μου γράφει και η φίλη μας η Ελίνα. Και μάλιστα μου είδε ότι σήμερα γιορτάζει και πολύ το σφυγά μα η Αγία Βαρβάρα. Λοιπόν, μία δεστολισμένη, επιστρέφουμε σε λίγο. Η ώρα είναι 5. Πρώτο πρόγραμμα. 91,6. 105,8 και στα μεσαία στους 729 χιλιόμετρα. Δελτίο ειδήσεων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραμπίκου. Υψηλού συμβολισμού κρίνεται η τριήμερη επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου στη χώρα μας, που ήδη συναντήθηκε νωρίτερα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και με τον πρωθυπουργό στο Προεδρικό Μέγαρο. Έρχομαι ως προσκυνητής στα στάτα κόμματα που αμβλίζουν την πραγματικότητα από την Ελλάδα, οι ορίζοντες της ανθρωπότητας διευκρίνησαν. Στον ίδιο μεταξύ άλλων, το καθημερινό σχολείο με αναπαραγωγή της εκκλησίας,